bulgur sererler, aman dama bulgur sererler, çıkmada boyun görerler. Saçın ibrişim telli, livrede kaytan örerler, hançere kaytan örerler. Aman şerif ne dersin, suna suna boynum ne dersin. Asker oldum ben gidiyorum, daha daha bana ne dersin. Asker oldum ben gidiyorum, daha daha bana ne dersin. Dama çıkma üşürsün, aman dama çıkma üşürsün. Güzellikte menşürsün, meyil verdik aldandık. Ellerle konuşursun, ellerle konuşursun. Aman şerif ne dersin, suna suna boynum ne dersin. Asker oldum.